السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Nafikiri lile jambo ambalo limekuwa sababu ya kutukusanya hapa limekamilika. La bwana Salih ibn Zubair kumuoa Maryam. Hatuna cha kusema isipokuwa kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Allah awabariki na awakusanye katika khairi. Na pia ajalie katika kizazi chao kitakachopatikana kiwe ni kizazi ambacho kitakachokuja kusimamia Uislamu. Ndugu zangu katika imani, minasaba hii ya ndoa ina mambo mengi sana ya kuzungumzwa. Hili linatosha tu kwa sababu hata ukirejea katika kutubul fiqhi, katika vitabu vya fiqhi, katika miongoni mwa milango mikubwa ya fiqhi, basi ni kitabu nikahi. Na baadhi ya wakati watu wanaweza kuzungumza mazungumzo ya ndoa katika masala targhib, katika kuwapendezesha watu katika kuoa. Humo watu wakachukua baadhi ya aya, kwa mfano Allah tabaraka taala anasema katika Qur'ani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma litaskunu ilayha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الآية في سورة الروم. Katika miongoni mwa alama zake Allah za kuonyesha yeye yuko na uwezo wake ni kule kuziumbia nafsi zenu wake, kisha malengo ya kuziumbia hizo nafsi zenu wake litashkuru ilaiha, ili mpate kutubizana juu ya wanawake yao. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, Allah akajalia baina yenu, yani kati yenu nyinyi na wake zenu kunapatikana mapenzi na kunapatikana huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika jambo hili kuna dalili tosha ya kuonyesha uwepo wa Allah na uwezo wake, lakini kwa watu wenye kutafakari. Kwa watu ambao hawana muda wa kutafakari uwezo wa Allah na ukubwa wake, hili unaweza kujiona kama jambo la kawaida. Jambo hili pia wakati mwingine linaweza likatajwa na hadithi, mfano wa hadithi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alisikia habari kutokana na baadhi ya watu waliokwenda nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuulizia juu ya ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha watu wakaanza kusema, ah, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshasamehewa dhambi zake alafu anafanya ibada kwa kiasi hiki, kwa nini sisi tusijishughulishe na mambo haya? Baadhi ya watu wakatoka na azma mbalimbali, miongoni mwao wakasema kwamba inni usalli wala anamu abada, kwamba mimi nitakuwa ninaswali sito lala milele. Akiingia ile saa tatu, saa nne, saa tano, anaingia katika kilabu chake kwa ajili ya swala za usiku mpaka alfajiri. Mwingine akasema inni asumu wala ufturu abada, kwamba mimi nitakuwa ninafunga funga za sunna sitofungulia milele. Na mwingine akasema inni la atazawwaju nisaa, na mimi sitooa wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya habari hizi kuenea katika mji wa Madina, akawakusanya maswahaba zake, akawahutubia, akasema ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha, vipi kuhusiana na watu fulani ambao wao wanasema hivi na hivi? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema innama ana akhshaakum lillah wa atqaakum bihi, kwamba hakika si mwingine, mimi ndo mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi, na mimi ndo ninayemwogopa zaidi Allah kuliko nyinyi. Kiswahili ni lugha maskini, ukitaka kutafuta neno atakaku wa atakaku mi, ana anasema kwamba inama ana atakaku billah, kwamba mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi, wa akhshaakum mi, na mimi ninamwogopa zaidi Allah kuliko nyinyi. Katika lugha ya Kiswahili ni maskini, lakini kwa Kiarabu mtu anaelewa nini maana ya kusema mtu ni ana khushu na mtu ana takwa. Baada ya maelezo hayo, Mtume sallam akaeleza asumu wa uftiru, mimi ninafunga na ninafuturu, yani kuna siku nafunga na kuna siku nakula. Usalli wa anamu, vile vile mimi ninaswali na ninalala. Wa atazawwaju nisaa, na pia mimi ninaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yeyote yule ambaye atakayekuwa ametukia mwenendo wangu, sunna zangu, huyo sio katika mimi. Faida za kilugha tu kidogo katika hili, neno radhiba, neno hili tafsiri yake sahihi linategemea na herufi itakayokuja baada ya neno radhiba. Asili ya radhiba kama ni kupenda, lakini mbele yake ikija an inakuwa kwa maana ya kuchukia. Hizi ni faida za kiruha kwa ajili ya wale ndugu zetu wanafunzi wenzetu ambao pia wameshiriki katika tukio hili. Allah anasema katika Qur'an, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu, hakuna mwenye kuichukia mila ya Nabiullahi Ibrahim ila mwenye kuitia upumbavu akili yake. Kwa hiyo radhiba ikija an mbele yake ni kuchukia. Faman radhiba an sunnati falaisa minni, atakayekuwa amechukia mwenendo wangu sio katika mimi. Lakini ukisema raghibtu fi safarika, kwa maana inakuwa nimependa kusafiri pamoja na wewe, sio kuchukia. Hoyo hii ni faida ya kiroho tunayoweka pembeni. Lakini kuna baadhi ya wakati kwamba tumesema ndoa inaweza ikashajiishwa katika usuluhi wa namna hiyo. Sasa mimi leo sitaki huko, ingawa nimepita kama daraja. Leo mimi nasimama na hadithi moja tu ya Ali bin Abi Talib ambayo iko katika Sahihaini. Anasema Ali bin Abi Talib, kuntu rajul madha, kuntu rajula madha, kwamba mimi nilikuwa ni mtu ambaye mwenye kutokwa na madhi. Fa amartu Miqdadan, nikamwamrisha Miqdadi an yasala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, amuulize Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na kutokwa na madhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha kwamba aoshe dhakari yake pamoja na kuchukua udhu. Unaweza kwa haraka haraka kujiuliza, hii hadithi ina mafungamano gani na masala ya ndoa? Lakini kuna sehemu hiyo, moja katika sehemu hiyo, kwamba mtu anapokuwa ameoa anatakiwa awe na adabu na wakwe zake. Jambo hili ndio lilomfanya Ali bin Abi Talib asifanye mubashara kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja juu ya jambo hili. Akaamua atafute sehemu ya kupitilia, akamtafuta Miqdad bin Aswad amuulizie kadhia hii inakuwaje. Madhi ni maji fulani ambayo huwa yanamtoka mwanamume, ima wakati mwingine anaweza akamtoka bila kuhisi chochote, wakati mwingine anaweza akamtoka inda mulaba, wakati mtu anapocheza na anapomchezea mke wake kabla ya kufanya jimaa. Sasa yeye Ali anasema yeye alikuwa ni mtu mwenye kutokwa sana na hali hii, akawa ameamua amtume Miqdadi aende kumuulizia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa maelekezo, anatakiwa yeye achukue aoshe kuku yake na achukue udhu, kwa maana jambo hili alilazimishi uoga. Kwa hiyo katika faida ya hadithi hii tunapata faida kwamba hivi watu wanatakiwa wawe na adabu na wakwe zao. Mtu ajue angalie mambo gani ya kuzungumza na mke wake, jambo ambalo sehemu kubwa baadhi ya vijana katika sisi hili tumelikosa. Mtu anaweza kadiriki kumwambia mkwewe kwamba inaonekana huyu mwanamke hujamfundisha adabu. Haya ni matusi kwa mkwewe kumwambia maneno namna hii. Au kaja kumwambia huyu mtoto inaonekana nyinyi hamjamfundisha hata namna ya kupika. Kwani wewe ulioa mke ili aje kukupikia? Kwa hiyo maana fupi ya hadithi hii katika faida tunazozipata, ukiondoa faida nyingine za kifiki katika milango ya tahara, pia tunajifundisha kwa watu pia wawe na adabu na wakwe zao. Mimi nimeamua nilizungumza hili, lakini jambo la mwisho katika kulisisitiza kwamba zamani kulikuwa kuna tabia moja, wanawake wengi sana wanapokuwa wameolewa wakakaa miaka miwili mitatu wakaonekana kwamba sasa hawajapata watoto, basi huwa watu wanatoa talaka eti sababu tu mwanamke huyu hajazaa. Ndugu zangu, katika jambo hili si katika jambo ambalo lina hiari kwa mwanamke. Na alhamdulillah leo hii kutokana na mabadiliko ya mambo ya kidunia, kwamba kumbe inawezekana kama mwanamume naye akawa tasa, jambo hili kidogo ndo linaonekana ndoa sasa zimekuwa kidogo zina uvumilivu. Kama mwanamume anakwenda maabara anapima, anaambiwa bwana wewe mani yako hayana uwezo wa kuzalisha, akija nyumbani anakausha, anakuwa na adabu, amsumbui tena mkewe, kumbe itilafu ni nini? Lakini zamani ilikuwa inaonekana mwanamke kaanzai tu, basi huyo tasa tasa anafanya nini? Na mbaya zaidi, kuna matatizo ya mawifi, utasikia na kauli chafu nyingi za ajabu ajabu. Wao mnita mwanamke paje kutujezea choo, wanajua jambo la mwanamke aje hapa tu aje kuzaa. Jambo hili ndugu zangu, aliko hivyo, na mtu atakayemwacha mwanamke kwa sababu kwamba azai basi hakufahamu malengo ya ndoa, kayachukua malengo ya ndoa katika upande mmoja, hajachukua katika upande wa pili. Miongoni mwa malengo ya ndoa yamekuja kwa ajili ya mtu kwamba ni ifdhul a'raz, ni mtu kuhifadhi heshima yake, ajikinge na maasi. Sasa Allah tabaraka taala katika surati Shura katika aya za mwisho anasema hivi: lillahi mulku samawati wal ardh, ni wa Allah ufalme wa mbinguni na ardhini, ni wa Allah. Yahbu liman yashau inatha wa yahbu liman yashau dhukura, umpa anayemtaka kumpa watoto wa kike watupu, na umpa anayemtaka kumpa watoto wa kiume watupu. Au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, au anaweza akamchanganyia mtu akampa watoto wa kiume na watoto wa kike. Baadhi ya fasirina wanasema umpa watoto wa kiume watupu kama alivyompa Nabiullahi Ibrahim, na umpa watoto wa kike watupu kama alivyompa Nabiullahi Lut, na umchanganyia watoto wa kike na kiume kama alivyofanyiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayajalu man yashau aqima, kisha Allah humfanya anamtaka kuwa ni tasi. Innahu alimun qadir, yeye Allah kufanya hivyo ni mjuzi na ni mwenye kukadiria hali za waja wake. Anajua anawezekana hawa wakapata mtoto akawashughulisha na dini yao kama katika kisa cha Hijri. Kwa hiyo pia kwa mnasaba wa ndoa hii kwamba watu wazihifadhi ndoa, isiwe mwanamke kutokuzaa kwake iwe ndiyo sababu ya yeye kupewa talaka. Na kama utakuwa unakwenda maabara ukapima ukaonekana wewe una nafasi, wewe huna matatizo, matatizo yako kwa mkeo, tumia ruksa ya Allah tabaraka wa taala aliposema fankihu ma taba lakum minan nisai mathna wa thulatha wa rubaa. Nafikiri kwa haya machache yatakuwa yanatosha kulingana na changamoto za safari katika miji yetu. Niliyoyapatia yametoka kwa Allah tabaraka wa taala, niliyoyakosea yanapotokana kutokana na uchache wa elimu yangu au msaada wa shetani.